أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, bugün Sad suresi ile dersimize devam ediyoruz. Geçen dersimizde Sad suresinin 1. ayetinden 25. ayetine kadar anlamaya ve de anlatmaya çalışmıştım. Bugün 26. ayet-i kerime ile dersimize devam ediyoruz. Ya Davud, inna cealnake halifeten fil ardı, fahkum beynen nasi bil hak ve la tettebi'il heva fe yudilleke an sebilillah, buyuruyor Rabbimiz. Ey Davud, burada kastedilen Davud aleyhissalatu vesselam'dır. Biz seni yeryüzüne halife kıldık, diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse sen de insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya uyma. Eğer hevaya uyarsan seni Allah'ın yolundan sapıtır, diyor. Bu yalnız Davud Aleyhisselam'a söylenmemiş. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a da "Vele inittebe'te ehva'ehum min ba'di ma ca'eke minel ilm inneke izen leminez zalimin." Bakara suresinde galiba 145. ayet-i kerimede Rabbimiz sevgili peygamberimize diyor ki, eğer şu ilim sana geldikten sonra, yani bu Kur'an sana geldikten sonra sen bu insanların hevalarına uyarsan, yani hevaları kişilerin çıkarları doğrultusunda koydukları kuralların adıdır. Rabbim hiçbir şeye inanmıyorum diyen ateist veya Kur'an'ın ifadesiyle dehriyun, onlar dahi kendilerine taptıklarını, اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ buyuruyor. Kendi hevasına uyanı gördün mü, diyor Rabbim. Yani ben Allah'a inanmam, ahirete inanmam, ben peygambere inanmam, hiçbir peygambere, hiçbir kitaba inanmam diyenler dinsiz değiller. Onlar da kendi dinlerine uymaktadırlar veya kendi gibi bir insanın uydurduğu dine uymaktadırlar. Sevgili peygamberimize gelen ayette, yani vele inittebe'te ehva'ehum, onların hevasına uyarsan, yani kendi çıkarlarını korumak için koydukları kanunlarına uyarsan sen de zalimlerden olursun, diyor. Burada da Davud Aleyhisselam'a sen yeryüzünün halifesisin. Ama Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallarla hükmedeceksin. Kendi çıkarların doğrultusunda kararlar vermeyeceksin. Eğer bunu yaparsan Allah yolundan sapmış olursun, diyor Allah Celle Celaluhu. Allah yolunda sapanların ise ahirette çok şiddetli bir azaba tutulacaklarını, kıyamet gününü unutmaları nedeniyle çok şiddetli bir azabı tadacaklarını Rabbim bu ayet-i kerimesiyle haber veriyor. Ayetin sonu çok önemli. Bima nesu yevmel hisab, diyor. Kıyamet gününü, hesap gününü unutmaları nedeniyle azaba düçar olacaklar, azabı tadacaklar, diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki bizim yaptıklarımızın Yani yaptığımız kötülüklerin çoğunluğu ahireti unutma neticesinde olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona taradığınızda birinci derecede Allah Celle Celaluh'ten bahsettiğini görürsünüz. İkinci derecede ahiretten bahsettiğini görürsünüz. Niye? Niye ahiret? Allah'ı anladık da bizim kalacak yurdumuz orası da ondan. Bu dünyada bazen geliyor çocuk bir nefes alıp gidiyor. Doğumuyla ölümü bir oluyor. Bazısı da 120 yıl nefes alıp gidiyor. Bu kadar. Arada 40 yılda gidenler, 50 yılda gidenler, 80 yılda gidenler, 90 yılda gidenler, 100 yılda gidenler ama gidiyor. Ne zamandan beri? 2000 yıldır, 5000 yıldır insanlar geliyor ve de gidiyor. Kalıcı olan orasıdır. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَاَبَقَى buyuruyor Rabbim. Ahiret yurdu daha hayırlı ve daha bakidir diyor Rabbimiz. Bu dünya için emek çektiğimiz gibi ahiret için daha fazla emek çekmemiz gerekmektedir. Bu dünyada güzel evimiz, güzel eşimiz, güzel çocuklarımız, güzel komşularımız, helalından kazançlarımız, çevremiz gül gibi olsun. Ama bunlar hepsi geçici. Bu güzellikler içerisinde biz ahiret yurdunu da arayalım. Bu aramanın yolu nedir? İnsanlar arasında adaletle hükmetmek. Hazreti Adem'in yaratılışını anlatan ayet-i kerime ve iz gâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halifeyi yaratacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Hazreti Adem'in de halife olduğunu. Şu anda 6 milyar insanın yeryüzünde Allah Celle Celaluhu'nun verdiği ayakla yürüdüğünü, onun verdiği elle tuttuğunu, onun verdiği dille tattığını biliyoruz. Rabbim bizden bir de şunu istiyor. Benim verdiğim ayakla yürüyorsunuz, benim verdiğim elle tutuyor, benim verdiğim dille tadıyor, benim verdiklerimi yiyorsunuz ve içiyorsunuz. Öyleyse benim koyduğum kurallara göre de hareket ediniz. Niçin? Sizin saadetiniz için, sizin mutluluğunuz için, insanları sapıtmamanız için. Rabbimin koyduğu kurallara göre hareket etmek, hak ile hükmetmek, insanların saadetini temin edecek, insanları sapıtmayacak. Şu anda bugün televizyonu dinleyin, radyoları dinleyin veya gazeteleri okuyun. Dünyanın başını ağrıtan iki tane devlet. Birisi Amerika, birisi İsrail. Birisi Bush, birisi Sharon. İkisi de Allah'ın dediğine göre hükmetmeyen. Ben Allah'ı da tanımam, peygamberi de tanımam, Muhammed'i de tanımam, Kur'an'ı da tanımam. Benim dediğim dedik, çaldığım düdük diyen insanlar hem karşıdakilerini rahatsız ediyorlar hem de kendileri rahatsız oluyorlar ve dünyada 6 milyar insan ateş üzerinde duruveriyor. Ve ma halaknas semaa'a vel arda ve ma beynehuma batila. Zalika zannul lezine keferu. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Hani çokça tekrarlıyorum, Kur'an tekrarladığı için. Okulumuzun duvarlarında bize görsel yönden öğretici kağıtlar asılırdı, yazılar vardı üzerlerinde. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi takvimi gösteren, saati gösteren işaretler vardı. Onlar eğitim için, öğretim için öğretmenimiz tarafından, idare tarafından asılırdı. Allah Celle Celaluhu yeryüzünün tamamını bizim için sınıf yapmış. Ve gökyüzüne ayı, yıldızlı yıldızları ve güneşi ası vermiş. Onunla takvimimizi sağlayıvermiş. Ve gökyüzünde yıldızları bizim gece lambamız yapıvermiş. Bize onlar yol göstersinler için, hem de süs olsun için onları yaratıvermiş. Biz onlara bakıyor ve ibret alıyoruz. İnne fî halkı semâvâti vel ardı vaktilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ülil elbâb. Âl-i İmran suresinin son sayfasının bir ön sayfasında Rabbim, yerlerin ve göklerin yaratılması, geceyle gündüzün ard arda gelmesi, akıl sahipleri için birer ibrettirler diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz sabah namazı için uyanıp dışarıya çıktığında ve gökyüzüne gözlerini çevirdiğinde bu ayeti kerimeyi okurmuş. Bizim de baktığımız her şeyden ibret almamızı istermiş. Şimdiki okuduğum bu 27 nola ayeti kerimede Saat suresinin 27. ayetinde gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri biz başıboş yaratmadık diyor Allah Celle Celaluhu. Başıboş yaratıldığı konusu ise kafirlerin bir zannından ibarettir. Yani her şey tesadüfen yaratılmıştır. Şimdi Allah'ı inkar ediverecek olursa adam, bu sefer yaratılan şeylerdeki düzeni ve intizamı görünce hayretler içerisinde kalacak. Tesadüfen oluvermiş canım. Çünkü bir yaratıcıyı reddediyor, kabul etmiyor. Rabbim diyor ki onlarınki zan. Zan ise kesin bilgi ifade etmez. Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyi boş yaratmadığını ifade ediyor. Çöldeki bir kum tanesinin Fethiye'deki kelebekle alakası vardır. Fethiye'deki kelebeğin Amerika'daki fırtınayla alakası vardır. Amerika'daki fırtınanın Japonya'daki insanın mutluluğuyla veya mutsuzluğuyla alakası vardır. Yani biri birine bağlı fabrikalar, fabrikanın aletleri vardır ya, elektriğin geçtiği o küçücük bakır tel, onun küçüklüğüne bakmayın. O kocaman fabrikanın çalışmasını sağlayan, ceryanın geçişini sağlayandır. O küçücük bakır telden tonlar ağırlığındaki motorlara kadar hepsi birbirine bağımlı. Kayışları, dişlileri birbirine bağımlı çalışıyorlar. Birinde arıza gelince öbürleri duruyor ya, işte dünyadaki hayat da böyle. Denizin yıldızla alışverişi vardır, yıldızın çocukla alışverişi vardır, çocuğun çiçekle alışverişi vardır. Ve biz bunu yine Âl-i İmran suresinin son sayfasının bir ön sayfasında. Rabbena ma halakte hâzâ bâtıla. Ya Rabbi sen boş bir şey yaratmadın diyoruz. Yaratılanlar arasında bizim en çok özellikle İslam aleminin nefret ettiği şey domuzdur. Ama domuzu biz manasız, gayesiz ve hikmetsiz yaratılmıştır demiyoruz. Biz yalnız onun etini yemiyor, derisini kullanmıyoruz. O kadar, o kadar. Yoksa onun da Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı olduğunu, onun da merhamete muhtaç olduğunu, onun da tabiatta binlerce hikmetli hizmetler yaptığını kabul edenlerdeniz. Bu böyle biline. Yani bunu bazı arkadaşlarımız domuzun haram olması nedeniyle onun hakkındaki kanaatleri de değişik, o doğru değildir. O Rabbimin yarattığıdır. Tavşan gibi, keklik gibi, bülbül gibi onun da tabiatta yaptığı binlerce hizmet vardır. Bir imtihan sorumuzdur o bizim. Rabbim der ki onun etini yemeyeceksiniz. O kadar. O kadar. Yani onun dışında diğer hayvanlarla biz onun arasında da ayrım yapmıyoruz. Onun da yaratılış gayesinde binlerce hikmet vardır diyoruz. Yani tabiata bakarken biz, Yunus özetlemiş zaten onu, yaratılmışı severiz, yaradandan ötürü diyoruz. Em nec'alüllezine amenu ve amilussalihati kel müfsidine fil ardı em nec'alülmuttakine kel füccar. İman edip ameli salih işleyenlerle bozguncuları bir mi kılarız? Veya müttekiler ile, yani Rabbin rızasını yitirmeyeyim diye bütün hayatını dikkatle yaşayan insanla aleni günah işleyen insanları bir mi tutarız diyor Allah Celle Celaluhu. Ahirette bir tutmayacak. Müttekileri cennete, facirleri cehenneme, yani suç işleyenler affedilmedikleri takdirde cehenneme. İman edip ameli salih işleyenleri cennete, bozgunculuk yapanları kafir iseler cehenneme, mümin iseler affa uğramamışlarsa yine cezalarını çekmek üzere cehenneme göndeririz. Yani iyi ile kötüyü bir tutmayız diyor Allah Celle Celaluhu. Zaten iyi ile kötüyü bir tutmak iyiliğe ihanet olur. Yani insanlar arasında iyiliğin, güzelin artması, sanat faaliyetlerinin yükselmesi için nedir? İnsanlar iyiye değer verecekler. Marifet iltifata tabidir denilir ya, iltifatsız, müşterisiz meta zayidir derler ya, alınmaz, değer verilmezse iyilikler yayılmaz. Kötülüklere değer verilecek olursa bu sefer kötülükler yayılmaya başlar. Ahirette ceza kollar veya mükafatlar konusunda iyi ile kötüyü bir tutmayacağız diyor Rabbim. Ama aynı ayet-i kerime dünyamız için de geçerli. İman edip ameli salih işleyen ile bozgunculuk yapan adamın bu dünya hayatı da farklıdır. Ama hocam bozgunculuk yapanlar, haramdan para kazananlar, efendim köşeyi dönenler, hortumlayanlar bizden rahat yaşıyorlar. Acaba hiç hayatlarını araştırdınız mı? Hiç. Nasıl yatarlar, nasıl kalkarlar, nasıl yerler, nasıl içerler hiç gördünüz mü? Sultanahmet Meydanı'nda gezerken gördünüz mü onları bir? Şöyle gönlüne göre Gülhane Bahçesi'nde dolaştıklarını gördünüz mü siz? Şöyle kendince çıkıp bir gemiye binip boğazı boydan boya bileti alıp gittiklerini gördünüz mü siz? Gözmeleri mümkün değil. Mümkünü yok. Yapamazlar bunu. Ve ayrıca kursağındaki her lokmanın hesabını yapanlar var. Ve o hesap yapanlara hesabını ödemek mecburiyetinde insanlar. Öyle bir hayat da yaşamak istemeyiz. Helalından olsun. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, korumasız, Allah'ın korumasından başka hiç kimsenin korumasına ihtiyaç duymadan yüzümüz güler, helalından lokmalarımız soframızda ve hiç kimsenin onda hakkı olmasın. Yani yemeğimizde bir damla kan, bir damla gözyaşı, haksız yere akıtılmış bir damla ter de olmasın. Ter akan terin hakkı verilsin. Sevgili Peygamberimiz ne demiş? Alnının teri kurumadan verilsin diyor. Ücret sahibinin ücreti. Ne güzel. Ya bundan güzel ifadeyi iş kanununda, dünyanın herhangi bir yerindeki iş kanununda bundan daha güzel bir cümleye rastlandı mı acaba? Şimdi gecelik faizler ödüyorlar adamlar. Yani işçinin ücreti ayın birinde başlıyor çalışmaya, 31'inden geçiyor, öbür birinde ödeniyor. Peki birinci günün ücretinin durumu ne olacak? Sende 31 gün bekledi o. Sen onu, faiz müessesesileri için söylüyorum, 31 gün gecelik faize verdin adamın parasını. Peki İslam'da ne olacaktı? İslam'da ne olacağını sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifiyle bildirmiş. Ücretini almadan terk edip giden bir adamın yıllar sonra geldiğini, ücretini istediğini, adamın da kocaman bir vadideki koyun sürülerini gösteriverdiğini. Ücretin o demiş. Senin ücretinle ben bir koyun aldım. O koyun bir kuzu yaptı. O koyun iki kuzu yaptı. O ikisi dört yaptı. Dördü sekiz yaptı. Sekizi 16 yaptı. 16'sı 32 yaptı. Ve bu vadideki koyunlar senin. Ben senin adına çalıştırıverdim onu deyivermiş. Yapan var mı? Ayın birindeki ücreti olan 10 milyon, en azından 20 milyon acaba ay sonuna kadar kaç gün çalıştı ve ne kadar para kazandığı konusunda hesabını yapan var mı? Hocam hesabı zor ama faiz hesabını gayet iyi yapıyorlar. Bilgisayarlar ona göre ayarlanmış. Çok güzel yapılıyor. Kâr içinde aynı şeyler yapılabilir. Hani bunu yapın anlamında söylemiyorum. Kolaylık dinidir dinimiz. Taraflar razı olduktan sonra, çalışanla çalıştıran razı olduktan sonra o sistem de geçerlidir. Ama sevgili Peygamberimiz diyor ki, alnının teri kurumadan, sakın bu benim cümlemi duyup da çalıştıranlar, işverenlerimiz endişeye kapılmasınlar, vermeye kalkmasınlar. Yani çalışanla çalıştıran razı olduktan sonra her şey halledilir de, ben burada sevgili Peygamberimizin ifadesinin gücüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Alnının teri kurumadan. Sofranızdaki ekmeğinizde ve yemeğinizde haksız yere akıtılmış bir alın teri de olmasın, gözyaşı da olmasın ve bir de kan olmasın. Kan, batı kanla besleniyor şu anda. Hristiyan alemi ve Yahudi alemi kanla besleniyor şu anda. Allah onlarla bizi denk tutmuyor. Bu dünyada da denk tutmuyor. Az çok bilen bir insanım. Söyleyeyim. Şu anda şöyle evine ekmeğini götürebilecek bir insanın durumu batıdaki en zengin insandan daha rahattır. Bir kere hanımı iffetlidir. Çocukları izzetli ve şereflidir. Ve bunlar izzetiyle, iffetiyle batının sağladığı teknik imkanlardan mahrum ama gönül rahatlığı içerisindedirler. Biz şunu istiyoruz, iki dünyamız da güzel olsun. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkara ulul elbab. Bu size indirdiğimiz kitap mübarek bir kitaptır. Ama niye indirilmiş? Ayetlerini anlayasınız. Ayetler içinde düşünesiniz. Tekrar tekrar ayetler üzerinde düşünesiniz. Yeniden başlıyor, yeniden anlamaya çalışıyorsunuz. Liyeddebberu bu manayı ifade eder. Tekrar tekrar yeniden başlayacak, ayet üzerinde düşünecek ve ondan kendimize nasihatler çıkaracağız. Akıl sahiplerinin ibret almaları ve öğüt almaları için Allah Celle Celaluhu bu kitabın, bu mübarek kitabı indirdiğini ifade ediveriyor. Muhterem seyirciler, evinize fındık alıyorsunuz. Fındığı kırmadan yer misiniz? Yani küçük küçük fındıkları insan yutabilir zorladıktan sonra. 5 tanesini, 10 tanesini yutabilirsiniz. Mideniz de oh oh ben doydum der size. Ama kanınıza gidecek olan gıda gitmez. Gözünüzün gıdası, ayağınızın gıdası, saçınızın gıdası alınmaz. Çünkü kabuk var. Girdiği gibi çıkar. Kanınıza gıdası, saçınıza gıdası gitmesi için, gözünüzün yağının artması için, ayağınızın, tırnağınızın, fosforunun varabilmesi için fındığın kabuğunun kırılması, içinin yenmesi gerekir. Kur'an lafız ve manadan ibarettir diyoruz. Yani bir söz yönü vardır. Mesela kitabun enzelnahu ileyke mübarakun. Bu kitap enzelna ileyk mübarek. Bunlar kelimelerdir. Bir de onların taşıdığı mana vardır. Yani gül kelimesi vardır. Gül demekle burnumuza koku gelmiyor. Gülün koklanması gerekiyor. Bal demekle ağzınıza tat gelmiyor. Balın ağza alınması gerekiyor. Bala bakarsanız da ağzınıza tat gelmez. Ağzınıza almanız gerekiyor. Gülü uzaktan seyrederseniz yine kokusu gelmez. toklu burnunuzla birleştirmeniz gerekiyor. Kur'an ayetlerinin lafızlarının okunması yeterli değil. Ya o hani gül yaprağının içinde gül kokusu taşıdığı gibi her kelime içerisinde bizim fert olarak, birey olarak hayatımızı yönlendirecek, aile hayatımızı yönlendirecek, bir millete yön verecek, bütün milletlere, bütün insanlara yön verecek mana vardır o kelimelerin içerisinde. Asıl olan da odur. Rabbim de anlayasınız, öğüt alasınız, akıl sahipleri bundan ibret alsın, nasihat alsın, öğüt alsın diye biz bu Kur'an'ı indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Mehmet Akif merhum, Allah rahmet eylesin, özetleyivermiştir. İnmemiştir bize Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesi, falcılara malzeme olsun diye indirilmemiştir. Son günlerde Kur'an-ı Kerim yine gündeme geldi. Falcılar vasıtasıyla geldi. Falcılar Kur'an-ı Kerim'den fal çıkarıyorlar. İnsanların hayatının geleceğiyle ilgili yalanlar söylüyorlar. Veya birileri harflerini sayarak gelecekle ilgili. Sevgili peygamberim diyor ki ben size gelecekle ilgili Rabbim bildirirse bildiririm, bildirmese bildiremem diyor. Kıyamet ne zaman kopacak diye sorulduğunda Cebrail soruyor. O Cibril hadisi diye meşhur olan hadiste Cebrail aleyhisselam soruyor. Sevgili peygamberimiz sorulan sorandan daha bilgili değil diyor. Yani sen de bilmiyorsun. Cebrail'e diyor bunu. Ben de bilmiyorum. Şimdi kendini Cebrail'den ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan üstün sayan türediler çıktı. Sakın. Kur'an-ı Kerim bizim hayat bilgisi kitabımızdır. Günlük hayatımızı yönlendirmek için nazil olmuştur. Ben günlük dükkanıma giderken, daireme giderken, kışlama giderken, karakoluma giderken, üniversiteme giderken, tarlama giderken Kur'an'dan bir bölüm okurum. O gün bana ne demişse Kur'an onu uygularım. Kur'an bunun için okunur. Hocam her şey var derler. Evet her şey var. Ama hani tabiatta her şey var da zaman içerisinde gelen ilim adamları bulmaya devam ediyorlar. Yani bugün, bu yıl araştırma merkezlerinde bulunan buluşlar Hazreti Adem döneminde var idi. Hani radyum Hazreti Adem döneminde vardı. Madem Curie görünceye kadar. Buhar tencere kaynıyordu. Buhar tabağı kapağını kaldırıyordu. Ta ki buharlı makineyi bulacak adamın tencerenin kaynayışından buharın gücünü görünceye kadar. Kur'an ayetleri de öyledir. Hani sahabe-i kiram su deyince aklına abdest alınan, içilen, devesinin içtiği, hurmasının içtiği, banyo yapılan, temizlik yapılan madde olarak alıyordu. Ama biz bugün elektrik üretiyoruz ondan. Kıyamete kadar daha neler üretilecek bilemiyoruz. Kur'an ayetleri de beyinlerden beyinlere, gönüllerden gönüllere akarken her çağın insanı kendi ihtiyacını o Kur'an-ı Kerim'den alacaktır. Tabiatta Hazreti Adem'den de önce yaratılan bu tabiat kanunlarından fizikçilerin, kimyacıların, biyoloji bilginlerinin beğenmediği, çağımıza uymuyor dediği bir şey olmadığı gibi Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği Kur'an-ı Kerim'den de çağımıza uymayan bir tek ayet-i kerime yoktur. Yeter ki akıl sahipleri Kur'an-ı Kerim'e yönelsinler, onu anlamaya ve tekrar tekrar anlamaya gayret göstersinler. laboratuvarlarda tabiat kanunlarının araştırıldığı gibi yine okullarda Allah'ın kelamındaki kanunların araştırılmasına devam edilsin. Seyrettiniz ve dinlediniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.